зняў плашч і схапіў ліст. Ён быў напісаны вузкім, незнаёмым почыркам з завітушкамі. «Твой бацька перад смерцю пакінуў гэта мне. Надышоў час вярнуць гэта табе. Выкарыстоўваю яго з розумам. Жадаю вельмі шчаслівых калят». Подпісу не было. Гары задуменна глядзеў на запіску, а Рон любаваўся плашчом. «Ой, я што заўгодна аддаў бы за такое», прызнаўся ён. «Што з табой?» «Нічога», адказаў Гары. Ён адчуваў сябе вельмі дзіўна. Хто даслаў плашч? І ці сапраўды ён належаў калісьці яго бацьку? Але не паспеў ён нічога сказаць, як дзверы ў спальню расчыніліся насцеж, і ў пакой уваліліся Фред з Джорджам. Гары хутка схаваў плашч, пакуль яму не хацелася ні з кім дзяліцца. «З калядамі! Глядзі, у Гары таксама візлі світар!» Фред і Джордж былі апранутыя ў аднолькавыя сінія світары, на адным з якіх была вялікая жоўтая літара «F», а на іншым «D». «Світар Гары выглядае лепш за нашы», – заявіў Фред, узяўшы ў рукі падарунак. «Матуля сапраўды пастаралася. Вось што значыць «неродное дзіця». «А ты свой чаму не апранаеш, Рон? Давай, ён мілы і тёплы», – скамандаваў Джордж. «Ненавіжу барвовы», – нерашуча застагнаў Рон, натягваючы світар. «На тваім няма літары», – разглядаў Джордж малодшага брата. «Мабыць, маці ўпэўнена, што ты ніколі не забываеш сваё імя. Але ж мы не дурні, мы ведаем, што нас завуць Дред і Фордж». «Што за шум?» – у дзверы прасунулася галава Персі Уізлі з непрыхільным выразам. Ён таксама часткова разгарнуў свае падарункі, бо праз руку у яго быў перакінуты пухнаты світар. Фред заўважыў на ім літару і ўсклікнуў: «Эс! Значыць, стараста! Давай, апранай, Персі! Мы свае ўжо апранулі, і нават Гары!» «Я не хачу!» – прахрыпеў Персі, пакуль блізняты сілай прапіхвалі яго світар праз галаву, збіўшы акуляры на бок. «Ты таксама сёння не сядзіш са старастамі», – сказаў Джордж. «Каляды – сямейнае свята!» І блізняты выпхалі з пакоя Персі, рукі якога не трапілі ў рукавы і былі шчыльна прыціснутыя да цела. За ўсё жыццё у Гары яшчэ не было такога раскошнага каляднага абеду. Сотні тлустых смажаных індычак, горы смажанай і варанай бульбы, талеркі смажанага перцу чылі, супніцы зялёнага гарошку з алеем, караваны сярэбраных соуснікаў з густой духмянай падліўкай і журавіным соусам, а таксама стосы чароўных лапушак, расстаўленых па ўсім стале праз кожныя некалькі метраў. Гэтыя фантастычна прыгожыя хлапушкі не ішлі ні ў якое параўнанне з кволымі маглаўскімі, якія звычайна набывалі дуслі з іх маленькімі пластыкавымі цацкамі і тонкімі папяровымі капелюшамі ўнутры. Гары з Фрэдам разламалі чароўную хлапушку, якая не проста бахнула, а ўзарвалася з гарматным грукатам, накрыўшы хлопцаў кубамі блакітнага дыму, а ўнутры апынулася контр-адміральская фуражка і некалькі жывых белых мышэй. За галоўным сталом сядзеў Дамблдар, які змяніў спічасты чароўны капялюш на капялюш з кветкамі. Ён ціха смяяўся з жарта, які яму толькі што прачытаў прафесар Флітвік. За індычкай рушыў услед калядны пудынг, паліты палаючым пуншам. Персі ледзь не зламаў зуб, а аб сярэбраны сікль, запечаны ў яго кавалак. Гары з цікаўнасцю назіраў за Хагрыдам, які чырванеў усё больш і больш ад кожнай наступнай порцыі віна. Урэшце ён пацалаваў прафесара МакГонагал у шчаку, а тая, да вялікага здзіўлення Гары, захіхікала і ўспыхнула, а капялюш яе разам з тым з'ехаў на бок. Калі Гары нарэшце ўстаў з-за стала, ён быў нагружаны штучкамі з хлапушак, уключаючы пакунак паветраных шарыкаў, якія свецяцца і ніколі не лопаюцца, набор для самастойнай гадоўлі бародавак і новенькія чароўныя шахматы. Белыя мышы зніклі, і ў гары з'явілася прыкрае адчуванне, што яны стануць каляднай вячэрай для місіс Норрис. Гары разам з братамі Уізлі правялі другую палову дня ў двары, у лютай снежнай баталіі. Потым, змерзлыя, прамоклыя і задыханыя, яны ўваліліся ў агульную гасцінную Грыфіндора і паселі ў крэслы перад камінам, дзе Гары зламаў свой новы шахматны набор, бо з трэскам прайграў Рону. Ён, праўда, падазраваў, што прайграў бы не так ганебна, калі б Персі гэтак старанна не падказваў яму. За вячэрай, якая складалася з сэндвічаў з індычкай, аладак, бісквітам з узбітымі вяршкамі і каляднага пірага, усе зноў аб'еліся, іх хіліла ў сон. Яны маглі толькі сядзець і назіраць, як Персі ганяецца за Фрэдам і Джорджам па ўсёй грыфіндорскай вежы, таму што тыя сцягнулі яго значок старасты. Для Гары гэта былі самыя лепшыя каляды ў жыцці, але ўсё ж нешта не давала яму спакою ўвесь дзень, і толькі ў ложку ён успомніў пра плашч-невідзімку і таго, хто яго даслаў. Рон наеўся індычкі з пірагом, і паколькі нішто загадкавае яго не турбавала, заснуў амаль адразу, як павесіў шторы на ложку. А Гары перавесіўся з краю свайго ложка і выцягнуў з-пад яго плашч-невідзімку. Ён належаў яго бацьку. Бацьку. Гары перабіраў матэрыял у руках, і той струменіўся між пальцамі, больш гладкі за шоўк, лягчэйшы за паветра. Выкарыстоўвай яго з розумам, было напісана ў запісцы. Яго проста неабходна памерыць. Ён выслізнуў з ложка і закруціўся ў плашч. Зірнуўшы на ногі, убачыў толькі цені ды месячнае святло. Ха, вельмі дзіўнае адчуванне. Выкарыстоўвай яго з розумам. Раптам Гары адчуў прыліў незвычайнай бадзёрасці. З гэтым плашчом перад ім адчынены увесь Хогвартс. Узрушанасць хапіла ўсё яго цела, пакуль ён, вагаючыся, стаяў у маўклівай цемры спальні. У гэтым плашчы можна прайсці куды заўгодна, і ніякі Філч ніколі не даведаецца. Рон замармытаў у сне. «Абудзіць яго?» Нешта ўтрымала Гары, плашч яго бацькі. Ён адчуў, што гэтым разам, упершыню, ён павінен выкарыстаць яго адзін. Гары паціху выбраўся са спальні, уніз па лесвіцы, праз гасцінную, праз атулену за партрэтам. «Хто тут?» – запішчала поўная дама. Гары нічога не адказаў. Ён хутка пашыбаваў па калідоры. Куды ж накіравацца? Ён спыніўся і стаў думаць. Сэрца яго шалёна білася. І тут ён сцяміў. Абмежаваная секцыя бібліятэкі. Ён зможа чытаць, колькі пажадае, колькі спатрэбіцца, каб адшукаць інфармацыю пра Нікаласа Фламеля. І Гары рушыў туды, абіруч прытрымліваючы плашч, каб той не расхіснуўся. Бібліятэцы стаялі непраглядная цемра ці злавесная цішыня. Гары запаліў лямпу, каб не натыкнуцца на паліцы. Здавалася, што лямпа сама плыве ў паветры. Гары хоць і ўсведамляў, што гэта яго рука нясе лямпу, але ад гэтага відовішча па спіне паўзлі мурашкі. Абмежаваная секцыя размяшчалася ў дальняй частцы бібліятэкі справа. Акуратна пераступіўшы загародку, якая аддзяляла забароненыя кнігі ад усіх астатніх, Гары прыўзняў лямпу вышэй і стаў чытаць назвы, якія ні пра што яму не гаварылі. Аблупленыя, цьмяныя, залатыя літары ўтваралі словы на мовах, якія Гары не разумеў. У некаторых кнігах назвы адсутнічылі, а на адной вокладцы цямнела пляма, якая жудасна нагадвала кроў. Валасы Гары сталі дуба. Можа, яму толькі падалося, а можа і не, але ён чуў ціхі шэпт са стэлажоў, быццам кнігі ведалі, што тут нехта ёсць, каго быць не павінна. Трэба было з чагосьці пачаць. Асцярожна паставіўшы лямпу на падлогу, Гары абвёў поглядам ніжнюю паліцу ў пошуках цікавай кнігі. Яго ўвагу прыцягнуў вялікі чорны з серабром фаліянт. Гары з намаганнем выцягнуў яго з паліцы, бо кніга была цяжкай, і паклаўшы на калені, разгарнуў. Пранізлівы лямант, ад якога кроў стыла ў жылах, прарэзаў цішыню. Гэта крычала кніга. Гары хутка закрыў яе, але лямант не змаўкаў. Ён разносіўся ва ўсе бакі на адной высокай, бесперапыннай, аглушальнай ноце. Гары адступіў назад і перакуліў лямпу, якая адразу ж згасла. Хлопчык запанікаваў, да таго ж з калідора пачуліся чыесьці крокі. Гары запіхнуў крыклівую кнігу на месца і панёсся да выхада. Ён абмінуў Філча ў дзвярах. Выцвілыя, дзікія вочы глядзелі скрозь яго. Гары прашмыгнуў пад выцягнутую бок рукой і паімчаў прэч па калідоры. У яго вушах усё яшчэ звінеў лямант патурбаванага фаліянта. Раптам ён спыніўся перад высокімі рыцарскімі латамі. Гары быў так заклапочаны тым, каб аддаліцца ад бібліятэкі, што нават не звяртаў увагі, куды бяжыць. Магчыма, з-за цемры ён не мог зразумець, дзе знаходзіцца. Ён ведаў, што рыцарскія даспехі ёсць побач з кухняй, але па ідэі ён павінен быць 5 паверхамі вышэй. «Вы прасілі мяне дакладваць непасрэдна вам, прафесар, калі хтосьці будзе блукаць па начах. Дык вось, нехта пракраўся ў бібліятэку, у абмежаваную секцыю». Гары адчуў, як кроў адхлынула ад яго твара. Дзе б ён зараз не знаходзіўся, Філч па ўсім ведаў кароткі шлях, таму што яго ціхі, саладкаваты голас набліжаўся, і да жаху Гары Філчу адказаў Снейп. «Абмежаваная секцыя? Што ж, яны не маглі сысці далёка, мы іх абавязкова зловім». Гары застыў на месцы, а Снейп з Філчам выйшлі яму насустрач з-за вугла. Яны, вядома, не маглі бачыць яго, але калідор быў вузкі, так што калі яны падыдуць бліжэй, то абавязкова натыкнуцца на Гары. Мантыя не рабіла яго бесцялесным. Гары адступіў назад так ціха, як толькі мог. Злева ад сябе ён убачыў прыадчыненыя дзверы. Адзіная надзея на выратаванне. Ён праціснуўся ў праём, стрымліваючы дыханне, імкнучыся не зачапіць дзверы, і да сваёй вялікай палёгкі апынуўся ў пакоі незаўважаным. Філч са Снейпем прайшлі міма, а Гары прыхінуўся да сцяны, цяжка дыхаючы, прыслухоўваючыся да крокаў, якія сціхалі. Яго ледзь не злавілі. Прайшло некалькі секунд, перш чым ён звярнуў увагу на пакой, у якім схаваўся. Здавалася, гэта была класная комната, якой доўга ніхто не карыстаўся. Темные силуэты, парты, кресла были сунуты до стен. Перевернутая сметница стояла побач, а ля протилеглой стены узвышалось что-то недоречное, что-то змешанное сюды с одной метой прибрать, каб не перешкоджало. Это было шиковная люстерка, высокая, до столи, у богатой золотой раме, на подставце у форме когтистых лап, а у версе полукругом выразаны надпись «Еннадаш, Ян Разелев, Ашаф, Арафт, Шаф, Ен, Юав, Закап, Я». Я показываю не ваш твар, а ваше велизарное жаданне. Гары крыху супакоюся, бо ні Снейпа, ні Філча не было чуваць, і наблізіўся да люстэрка, каб зірнуць на сябе. Але адлюстраванне чамусьці не з'явілася. Тады Гары устаў непасрэдна перад люстэркам. Яму прыйшлося заціснуць рот рукамі, каб не закричать, ён резко обернулся. Сердце колотилося значно мацней, чым калі залемонтовала книга у люстерку. Ён убачил не только себе, але и натоп народу за собой. Однак покой был пусты. Часто дыхаючи Гары знову повольно повернулся до люстерка. Вось ён збялелы от страху. А за спиной знаходзіліся яшчэ чалавек 10. Гары зірнуў праз плячо. Там нікога па-ранейшаму не было. Можа, яны ўсе таксама нябачныя? Ён што, стаіць у пакоі, поўным небачных людзей, а люстэрка адлюстроўвае ўсіх, незалежна ад таго, бачныя яны ці не? Гары зноў паглядзеў у люстэрка. Жанчына, якая стаяла бліжэй за ўсіх, усміхалася і махала рукой. Гары памацаў паветра ззаду. Калі б яна сапраўды была там, ён бы дакрануўся да яе, бо іх адлюстраванні стаялі вельмі блізка, адно ад аднаго. Але рука прайшла скрозь паветра. Жанчына і ўсе астатнія існавалі толькі ў люстэрку. Жанчына была вельмі прывабная. У яе былі цёмна-рудыя валасы, а вочы... У яе вочы такія ж, як у мяне, падумаў Гары, крыху наблизившийся до шкла, ярко-зеленые, такой же формы. И тут Гары зауважил, что я наплача. Жанчина усмехалась и плакала одночасово. Высокий, худый, черноволосый мужчина стоял побач з ёй и обдымал ей. У его были окуляры и вельми растрапанные волосы, яны торчали на потылице, як у Гары. Хлопчык падышоў так блізка да люстэрка, што амаль упёрся носам у сваё адлюстраванне. «Мама?» – прашаптаў ён. «Тата?» А яны толькі глядзелі і усміхаліся. Паступова Гары угледзеўся ў твары астатніх людзей у люстэрку і ўбачыў яшчэ некалькі пар зялёных вачэй, як у яго, некалькі насоў, як у яго, а ў аднаго старога гэтак же тырчэлі каленкі. Гары упершыню ў жыцці глядзеў на сваю сям'ю. Потары усміхаліся і махалі Гары, а ён пільна ўзіраўся ў іх твары, прыціснуўшись далоні да паверхні люстэрка, быццам хацеў прайсці скрозь шкло і дакрануцца да родных. Яго перапаўнялі адначасова і вялікая радасць, і вялікі сумотак. Колькі часу Гары прастаяў там, невядома. Адлюстраванне не знікала, а хлопчык глядзеў і глядзеў, пакуль аддалены шум не вярнуў яго да рэальнасці. Ён не мог тут больш заставацца, яму трэба было паспець дабрацца да спальні. Ён адарваў погляд ад твару маці і прашаптаў: «Я яшчэ прыйду», і паспяшаўся прэч з пакоя. «Мог бы мяне абудзіць», — злосна буркнуў Рон. «Можам пайсці сёння, я збіраюся вярнуцца і хачу паказаць табе люстэрка». «Я хацеў бы ўбачыць тваіх маці і тату», — горача сказаў Рон. «А я хачу ўбачыць тваю сям'ю, усіх Візлі. Ты зможаш паказаць мне старэйшых братоў і ўсіх астатніх?» «Іх ты і так зможаш убачыць», — махнуў рукой Рон. «Прыязджай улетку ў госці і ўбачыш. Да таго ж, можа, гэтая люстэрка паказвае толькі тых, хто памёр. Шкада толькі, што не атрымалася нічога высветліць пра Фламеля. З'еш хоць бекон, чаго ты нічога не ясі?» Гары не мог есці. Уначы ён бачыў сваіх бацькоў і сёння зноў іх убачыць. Ён амаль забыў пра Фламеля. Гэта больш яго не турбавала. Якая розніца, хто ахоўвае гэты трохгаловы сабака? І нават калі Снейп выкрадзе тое, што ён ахоўвае, якая каму справа? «Што з табой?» – спытаў Рон. «Ты некі дзіўны». Больш за ўсё Гары баяўся, што не зможа зноў адшукаць пакой, у якім стаіць люстэрка. Яны з Роном ахінуліся плашчом, ісці даводзілася больш павольна, чым учора аднаму. Хлопчыкі спрабавалі аднавіць увесь шлях Гары пасля таго, як ён пакінуў бібліятэку, і блукалі па цёмных калідорах больш за гадзіну. «Мне холадна», – паскардзіўся Рон. «Давай забудзем і вернемся». «Не», – прашыпеў Гары. «Я чуваю, яно недзе тут». У процілеглы бок праслізнуў прывід высокай ведзьмы, і больш ніхто не трапляўся. Як толькі Рон стаў жаліцца, што ў яго замерзлі ногі, Гары заўважыў рыцарскія даспехі. «Гэта тут, так, тут!» Яны адчынілі дзверы. Гары скінуў плашч і падбег да люстэрка. Вось яны, маці і тата. Яны заззялі, як толькі ўбачылі Гары. «Бачыш?» – прашаптаў Гары. «Нічога не бачу». «Ды глядзіш, глядзі, вось яны ўсе! Я бачу толькі цябе! Паглядзі, як след, давай, устань на маё месца!» Гары адступіў, але калі Рон устаў на яго месца перад люстэркам, то ён перастаў бачыць сваю сям'ю. Ён бачыў толькі Рона ў піжаме ў турэцкі агурок. Погляд Рона, аднак, быў прыкаваны да свайго адлюстравання. «Паглядзі на мяне!» – усклікнуў ён. «Ты таксама бачыш сваю сям'ю?» «Не! Я адзін, але я іншы, я старэйшы!» «І я стараста школы». «Што?» «Я... У мяне нашыўка, такая ж, як у Біла, а ў руках кубак каледжа, і яшчэ кубак па квідычы, і яшчэ я капітан каманды». Рон з цяжкасцю адарваўся ад цудоўнага відовішча і захоплена зірнуў на Гары. «Як ты думаеш, гэтая люстэрка прадказвае будучыню?» «Як гэта?» «У маёй сям'і ўсе памерлі. Дай я яшчэ пагляджу». «Ты учора ўсю ноч глядзеў, дай лепш я пагляджу. Ты ўсяго толькі трымаеш кубак па квідычы. І што ў гэтым цікавага? А я хачу паглядзець на бацькоў. Не піхайся!» Нечаканы шум пачуўся з калідора і спыніў спрэчку. Хлопцы і не заўважылі, наколькі гучна гаварылі. «Хутчэй!» Рон ледзьве паспеў з галавой ахінуць плашчом невідзімкай сябе і Гары, як вочы місіс Норрыс ужо свяціліся ў пакоі. Хлопчыкі стаялі ціха-ціха, думаючы аб адным і тым же, ці дзейнічае плашч на катоў. Праз некаторы час, які і падаўся вечнасцю, місіс Норрыс развярнулася і выйшла. «Тут небяспечна заставацца». Яна адправілася па Філча і даў заклад, што яна нас чула. «Пайшлі хутчэй адсюль». І Рон пацягнуў Гары з пакоя.